Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. De 37e lezing uit de Torah heeft als titel Shelach Lecha, wat betekent zend voor jezelf. De titel lijkt een beetje op de derde lezing uit Genesis 12, Lech Lecha, ga voor jezelf. Toen kreeg Abraham de opdracht om naar het land op te trekken dat de eeuwige zou wijzen. Abraham, Isaac en Jacob hebben daar het grootste deel van hun leven als vreemdeling vertoefd. Land in bezit nemen was toen nog niet aan de orde. De eeuwige stuurde eerst Jozef en daarna heel Jacobs familie naar Egypte. 400 jaar gaat er dan overheen. Wat een tijd. Israël is klaar om terug te keren. En nu klinkt in de woestijn de opdracht: zend voor jezelf. Er worden 12 spionnen op uitgestuurd om het land waar Abraham als vreemdeling woonde te verkennen. Wanneer ze het land doorkruist hebben en bij Mozes in Kadesh terugkomen, laten ze de vruchten van het land zien. Maar 10 verkenners brengen een negatief rapport uit. 2 anderen hebben een andere kijk op de dingen en spreken hun vertrouwen op de eeuwige uit. Maar hun mening is blijkbaar niet populair. Dat wat de meerderheid wil, is niet altijd het meest heilzame. Als er geen kaders zijn, geen eikpunten buiten de mens om, dan kan een tirannieke meerderheid zijn wil opleggen aan de minderheid. Hier is het de eeuwige zelf die het voor zijn getrouwen opneemt. Zijn heerlijkheid verschijnt als alles verkeerd dreigt af te lopen. Even is het weer kantje boord, zoals bij de geschiedenis met het gouden kalf. En ook hier pleit Mozes voor het volk, waarbij hij Gods eigen woorden uit Exodus 33 vers 6 en 7 citeert. De eeuwige schenkt vergeving, maar het zal een generatie duren, 40 jaar, voor er een nieuwe kans komt om het land te leren kennen. En na een mislukte poging om het land alsnog te gaan innemen, dringt het door dat dit de bittere uitkomst is van wat het hoogtepunt van hun reis had moeten zijn. Toch is de veerkracht van Israël verbazingwekkend. In hoofdstuk 15 kijkt God samen met het volk vooruit. Wanneer jullie eenmaal in het land zijn. Er wordt gesproken over het brengen van brand- en vredeoffers. Naast gelofteoffers en offers in verband met de hoogtijdagen gaat het vooral om vrijwillige gaven. Een geurige gave die de eeuwige tot rust brengt. Dat is datgene wat God uiteindelijk in het hart van zijn volk zal bewerken. Uitdrukkelijk staat erbij dat voor de vreemdeling hetzelfde voorschrift geldt. 15 vers 16. Een andere vooruitwijzing naar het wonen in het land is het brengen van de galle. Zo wordt het sabbatsbrood genoemd. Maar oorspronkelijk is de galle een deel van het eerste deeg dat je afstaat aan de priester door er een brood van te bakken. Daarna gaat het over de gatat, het reinigingsoffer, dat zowel voor de hele gemeenschap als voor de enkeling gebracht kan worden. Zo kan Israël in het land blijven wonen, ook bij onopzettelijke overtredingen. Ook hierin heeft de vreemdeling dezelfde rechten. Alleen bij opzettelijke overtreding is er zowel voor de Israëliet als voor de vreemdeling geen plaats in het land. Vers 30 en 31 van hoofdstuk 15. Maar de ziel die het doet met opgeheven hand, inwoner of zwerver te gast, de ene is het die hij hoont. Weggesneden worden die ziel uit de schoot van haar gemeente, want het woord van de ene heeft hij veracht en zijn gebod gebroken. Weggesneden, uitgesneden worden die ziel, het ongelijk is bij haar. Dat laatste gebeurt als iemand de Shabbat schendt. Hij moet gestenigd worden. Dit lijkt een harde actie, maar in het licht van het voorgaande is het het behoud van het volk. Met de woorden van Caiaphas, eeuwen later: het is beter dat één mens sterft en niet het hele volk verloren gaat. Overigens kon alleen een gerechtshof als het Sanhedrin doodvonnissen uitspreken. Deuteronomium 17 vers 8 tot 12 handelt daarover. Ons gedeelte eindigt met het gebod om tzitzit te dragen. Letterlijk dat wat uitgaat, dat wat uitsteekt. Vier kwastjes met een blauw-purperen draad erin verwerkt aan de vier hoeken van je kleren. Het hemelsblauwe kleed van de hoge priester was uniek. Maar op deze manier kon elke Israëliet de hemelsblauwe kleur tegelet dragen. En door ernaar te kijken, aan alle geboden denken en niet, zoals geschreven staat, de begeerte van je hart en je ogen te volgen. En de cultuur van toen gaf de versiering van de zoom van je kleed een duidelijk signaal af. Had je een belangrijke plaats in de gemeenschap of niet? Door de tzitzit kon elke Israëliet de autoriteit van de eeuwige op een zichtbare manier uitdragen. En Johannes 5 vers 3, want dit is de liefde voor God, dat we zijn geboden houden en zijn geboden zijn niet zwaar. Bemidbaar nummer 13 vers 1 tot en met 3. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: zend jij mannen uit en laat die het land Kanaan verkennen, dat ik aan de zonen Israëls ga geven. Eén man, steeds één man, voor de stam van zijn vaderen zult ge uitzenden, elk een aanvoerder onder hen. Dan zendt Mozes hen uit vanuit de woestijn Paran, op mond van de ene, alle zijn ze aanvoerders, koplopers van de zonen Israëls zijn zij. Shelach Lecha betekent dus zend voor jezelf. De eeuwige lijkt hier de opdracht te geven om het land te gaan bespioneren. Hij zegt ook hoe ze moeten gaan. Hij doet dat volgens Rashi zoals een goede koopman betaamt. Hij toont eerst het mindere, de droge Negev, en daarna het betere, het bergland en de rest. Zo mogen de verkenners de grote kwaliteit van het land gaan ontdekken en als het ware verknocht raken aan dit mooie land. Op zich is de opdracht wel opmerkelijk. Ze moeten gaan bekijken hoe het land is, of de bevolking sterk is of zwak, of er veel of weinig mensen wonen, of het goed bewoonbaar is of onherbergzaam, of de bevolking in dorpen woont of in vestingsteden, of de grond vet is of schraal en of er bomen groeien of niet. De eeuwige had toch al lang gezegd dat het land goed was? Een land van melk en honing. De vruchten die ze meenemen, granaatappels, vijgen en die enorme tros druiven spreken dan ook boekdelen. Het plaatje van mannen met een reusachtige druiventros, gedragen aan een stok over hun schouders, is iconisch geworden. Het is het beeld voor het ministerie voor toerisme in Israël. Het was alsof God daarmee zei: ik heb het je toch gezegd? Maar het is maar net hoe je kijkt. De Joodse traditie koppelt de woorden zend voor jezelf met Deuteronomium 1 vers 20 tot 23, waar Mozes het volk voorhoudt om het land in bezit te gaan nemen, naar het woord van de eeuwige: wees niet bang en laat u door niets ontmoedigen. Maar het volk verzoekt Mozes om, voordat ze het land gaan innemen, er eerst verkenners op uit te zenden. Het zend voor jezelf is dan niet opgedragen door de eeuwige, maar hooguit toegestaan. En dan daagt de eeuwige hen uit om zelf maar te gaan kijken. Een andere uitleg is dat Mozes niet zelf kon gaan, en daarom zend voor jezelf. De 12 waren dus gezondenen, in nieuwtestamentische termen apostelen. In het Hebreeuws is een gezondene een shaliach. Een shaliach vertegenwoordigt zijn zender. En wie was hun zender? Mozes. Maar hij was op zijn beurt ook een gezondene. Dus deze 12 mannen werden zo apostelen van de eeuwige. Zij moesten de komst van het koninkrijk voorbereiden. Er was een koning en een koninkrijk, alleen nog geen land. Daarom worden niet de eerste de beste uitgezonden. Ook al waren het niet de leiders van de stammen, maar wel vorsten, mannen van naam. Van hem mocht je wat verwachten. Maar hun namen hebben we niet opgeslagen, behalve dan van die twee, Kaleb uit Juda en Hosea van de stam Efraïm. We kennen het verdere verloop van het verhaal. Maar stel dat het anders was gelopen, dan hadden ook hun namen in de eregalerij gestaan. Zoals bijvoorbeeld in Openbaring 21 vers 14. En de muur van de stad, het nieuwe Jeruzalem, had 12 fundamenten en daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En Hosea, de vorst van de stam Efraïm, krijgt van Mozes een andere naam. Hosea betekent hij heeft geholpen. Met een extra jot voor zijn naam, de eerste letter van de godsnaam, wordt het de eeuwige zal helpen, Jehoshua. Kaleb kun je vertalen met hond en zou mogelijk slaan op zijn Kanaanitische of Edomitische afkomst. Maar het kan ook geïnterpreteerd worden als Kaleb, dat is volgens het hart. Nu is het opmerkelijke dat hij zich juist niet door de begeerte van zijn hart laat leiden. Hij sust het volk. In Numeri 13 vers 30 als volgt. We kunnen zonder problemen optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Om zijn woorden kracht bij te zetten, gebruikt hij de overtreffende trap. In het Hebreeuws doe je dat door een woord twee keer in een vervoeging te gebruiken. Bijvoorbeeld lied der liederen of heilige der heiligen. Beide Hebraïsme overigens. Kaleb doet hetzelfde, maar dan met twee werkwoorden. Het eerste werkwoord, Allah, kennen wij van het woord alia, opgaan. Het is dus niet zomaar een optrekken, maar een opgaan naar het land dat God heeft beloofd. Het tweede werkwoord is yagal, dat betekent doorstaan, in staat zijn om, maar ook superieur zijn aan en zelfs begrijpen. Luister maar eens hoe de Naardense Bijbel de woorden van Kaleb mooi weergeeft. Kaleb probeert de gemeente rustig te houden tegenover Mozes. Hij zegt, met een goede klim klimmen we omhoog en beërven het. Want met wat wij vermogen, zijn wij het machtig. Hij uit geen enkele twijfel. Hij weet dat de eeuwige sterker en machtiger is dan alles wat wij hier en nu tegenkomen. Zou het toeval zijn dat de eerste letter van Yagal en de laatste letter van Allah samen de verkorte godsnaam Ja vormen? We laten ons snel imponeren door geld, politieke macht en status. Maar de eeuwige zegt, de wijze roemen niet op zijn wijsheid en de sterke roemen niet op zijn kracht. De rijke roemen niet op zijn rijkdom, maar wie roemen wil, roemen hierin, dat hij verstand heeft en mij kent, dat ik de eeuwige ben, die gezet, verbondstrouw, Mishpat, recht, en tzedaka, gerechtigheid, in het land bewerk, want daar schep ik behagen in. We vinden dat in Jeremia. 10 van de 12 verkenners konden dit niet zien. Ze keken alleen maar naar de kracht van de sterken. Maar waarom waren ze eigenlijk gaan kijken? Om te zien of het menselijk gezien mogelijk was om het land in te nemen? Wilden ze wel een bovennatuurlijke ingreep van de eeuwige verwachten? Of wilden ze eigenlijk liever maar geen verandering? Higher than I, for you are a refuge for me. Ik lees uit Jehoshua 2, vers 8 en 9. En zij, de mannen, voordat zij zich neerleggen, klimt zij op naar hen toe, bovenop het dak, en zegt tot de mannen: ik weet dat de ene het land aan u gegeven heeft, dat schrik voor u op ons gevallen is, en dat alle ingezetenen van het land wankelen voor uw verschijning. De dramatische gebeurtenissen van Parashat Shelach, lees nummer 14, vers 39, hebben in de Joodse traditie hun weerslag gevonden in het vasten van de negende af, de vijfde maand, oftewel Tisha B'Av. In diezelfde maand werden ook de eerste en tweede tempel verwoest en vonden pogroms en deportaties plaats. Ook werd in diezelfde tijd Gaza ontruimd door premier Sharon. Het is de meest verdrietige tijd van het jaar, wanneer men op de grond zit om uit Ega klaagliederen te citeren. Maar de profeet Zacharia mag in opdracht van de Eeuwige aankondigen: de vaste dagen in de vierde en de vijfde maand en de vaste dagen in de zevende en de tiende maand zullen voor Juda veranderen in blijde feestdagen vol vreugde en vrolijkheid. 8 vers 19. In de Hebreeuwse indeling van de Bijbel is het boek Jozua een profetisch boek en niet alleen historie. In deze profetenlezing horen we hoe Jehoshua na verloop van de 40 jaar er in het geheim twee spionnen op uitstuurt om het land te verkennen. Blijkbaar probeert hij op deze manier het debakel van 40 jaar geleden te voorkomen. Hij stuurt ook niet 12 mannen, maar 2 Anashim Miraklim, verkenners te voet. Ze hebben deze keer een concreet doel: het bespioneren van de stad Jericho. Rashi verbindt versterkte steden juist aan de zwakheid van een volk, niet aan hun kracht. Een sterke heeft geen versterking nodig, is de redenering. In Matthäus 12, vers 29 zegt Yeshua: of hoe is iemand bij machten binnen te komen in het huis van de sterke en zijn spullen te roven, als hij de sterke niet eerst bindt? En dan zal hij zijn huis leegroven. In Numeri 10, vers 35 staat dat Mozes, wanneer het volk optrok, proclameerde: sta op, eeuwige, en uw vijanden stuiven uiteen, uw tegenstanders vluchten voor u. We worden hier niet op de hoogte gesteld wie het waren, maar ze durven wel. Ze komen in het hol van de leeuw, bij de herbergierster Hoer Ragaf, terecht. Het was in ieder geval een openbare plek waar ze goed inlichtingen zouden kunnen inwinnen. En wat een contrast met de versen 32 en 33 van Numeri 13. Reuzen, sprinkhanen. En wat zegt Ragaf? Ik weet dat de Eeuwige dit land aan jullie heeft gegeven. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie. En hoezo dat? In vers 11 vervolgt ze: de Eeuwige, jullie God, is immers een God die macht heeft in de hemel en op aarde. Geweldig hoe ze hier opkomt voor haar familie en zo haar leven inzet om haar vader, moeder, broers en zussen en hun kinderen te redden. Het rode koord als heenwijzing naar het bloed van het verbond. Als de verkenners terugkomen bij Jozua, zeggen ze: de Eeuwige heeft ons het hele land in handen gegeven. De inwoners zijn doodsbang voor ons. De uitkomst lezen we verderop in het boek Jozua, eind hoofdstuk 21. Geen van hun vijanden kon tegen hun stand houden. De Eeuwige leverde al hun vijanden aan hen uit. Paulus schrijft in 2 Korintiërs 1 vers 20: want hoevele Gods aankondigingen ook zijn, in hem is het ja. Daarom is er door hem ook het amen, tot glorie van God door ons. Shofar, hallelujah, benevol ve kinor, hallelujah, betzof u machol, Shema, betilte le tua, kol ha neshama te halleluja. Halleluja. Veten befi shir chadash, tehila le'elohenu. Veten befi shir chadash, tehila le'elohenu. Halleluja, beteke shofar. Halleluja, benevel vekinor. Halleluja, betof umachol. Halleluja, bemenim vebugav. Betzutzele shama, betzutzele tua. Kol haneshama tehalelja. Halleluja. Shamate halleluja, halleluja, halleluja. Tot slot uit Messias blijdende Joden, oftewel Hebreeën 3 vers 7 tot 14. Daarom, zoals de Geest zegt, de Heilige, heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten niet, zoals in de verbittering, ten dagen van de beproeving in de woestijn, waar uw vaderen mij hebben beproefd, tot tartens toe, en mijn werken zagen, 40 jaren lang. Daarom werd ik vergramd op die generatie, en zei, altijd dwalen zij met hun hart. Ze hebben mijn wegen niet willen kennen, zodat ik in mijn toorn heb gezworen, als zij ooit zullen binnenkomen in mijn rust. Zie toe, broeders, dat nooit in iemand van u een boos hart zal zijn, van ongeloof, waarin men afvalt van de levende God. Maar doe dag aan dag beroep op elkaar, zolang heden wordt geroepen, opdat niemand uit u zich verhardt in de afdwaling van de zonde. Want wij zijn de gezalfde deelachtig geworden, mits wij het beginsel van de standvastigheid ten einde toe zonder aarzeling aanhouden. De brief aan de Hebreeën, gericht aan Joodse gelovigen in Yeshua, moet in ieder geval voor het jaar 70 geschreven zijn. In die tussentijd was er een nieuwe generatie groot geworden. In zijn boek Enter the Rest van de Messias blijdende Jood Israël Harel, dat gaat over Hebreeën, laat hij zien dat de boodschap van Yeshua zeker een generatie tijd nodig had om in te dalen in de mindset van de toenmalige gelovige Joden. Ze leden onder vervolging en het was een tijd van grote verwarring en verandering. De boodschap was om te blijven vertrouwen op de leidsman en voleinder van het vertrouwen in de eeuwige, Yeshua de Messias. In de Brit Chadasha-lezing wordt Psalm 95 geciteerd uit de Septuaginta, de Griekse vertaling van Tenach. Luister vandaag naar zijn stem. De plaatsen Meriva en Massa worden letterlijk vertaald met verbittering en verzoeking. Ze stelden God 10 maal op de proef, vanaf het begin tot het eind van de woestijnreis. We lezen dit ook in Numeri 14, vers 21 tot 23. Niettemin, zowaar ik leef, en de glorie van de ene al het land vervult, omdat al de mannen die mijn glorie en mijn tekenen hebben gezien, die ik heb gedaan in Egypte en in de woestijn, mij op de proef stellen nu al 10 maal en niet gehoord hebben naar mijn stem, als ze ooit het land zien dat ik aan hun vader heb gezworen. Elk die mij gehoond heeft, zal het niet zien. Psalm 95 werd jaren na Joshua geschreven. Israël leefde in het land dat God had beloofd. In de tijd van David en Salomo kwamen ze dicht bij hun bestemming, maar het hield geen stand. Vandaag de dag wordt deze psalm aan het begin van de Shabbat geciteerd. Israël heeft de geschiedenis steeds naverteld, om er in het heden van te kunnen leren. Luister vandaag. Hoe stond Israël tegenover de eeuwige? Hadden ze een bereidwillig hart om hem te volgen? Toen Yeshua, de gezalfde, optrad, zei hij ook, vandaag. In Lucas 19, vers 42 huilt hij over Jeruzalem en zegt, hadden jullie vandaag maar verstaan wat tot jullie shalom, tot jullie rust leidt. Maar nu is het voor jullie verborgen. Ze hadden de tijd van Gods omzien naar zijn volk niet herkend. En hij wist welke ellende er na het jaar 70 zou volgen. Daarom zegt Hebreeën 4 vers 11. Laten we er dus ernst mee maken om tot die rust in te gaan. Omdat niemand ten val komen door dit voorbeeld van ongehoorzaamheid te volgen. Er blijft een Shabbatsrust voor het volk van God, zegt de schrijver. Hoe moeten we dat zien? De schrijver betoogt dat God na de schepping op de zevende dag al rustte. Er volgt geen nieuwe scheppingsdag. Elke Shabbat wordt die rust opnieuw beleefd. En Jozua had zijn volk uiteindelijk in de rust in het land gebracht. Waar gaat deze rust dan om? In de eerste plaats dat Israël zijn Messias herkent en rust vindt bij hem, zoals ook wij dat hebben mogen ondervinden. Hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden. Maar hij is het ook die het koningschap van Israël op zich zal nemen. Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? Vroegen zijn volgelingen aan Yeshua, vlak voordat hij van hen scheidde. Die rust moet nog komen. Petrus zegt in Handelingen 3, vers 20 en 21. Kom dan tot inkeer en keert om. Daartoe dat uw zonden worden uitgewist, opdat van het aanschijn van de eeuwige momenten van verademing, van rust, mogen komen. En hij zal zenden de voor u bestemde gezalfde, Yeshua, die de hemel moet verwelkomen tot aan de tijden van het herstel van alle dingen, waarvan God heeft gesproken door de mond van zijn heilige profeten sinds eeuwig. My soul finds rest in God alone. My peace depends on you. In that place of quiet rest, he fills me from within. He pours on me his holy word, Spirit of the living God. Then he takes me by his hand and comforts me with his love. Comfort me with your love. Those who wait upon the Lord, new strength he gives to them. He gives them wings like the eagle, that they might soar. His strength into their lives, the Spirit of Adonai. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Van 1 juli tot en met 30 augustus is er bij Radio Israël een zomerstop voor wat betreft de reguliere programma's. Op 31 augustus begint het nieuwe seizoen en hopen we u opnieuw te ontmoeten. Voor nu wensen we iedereen een zonnige zomer toe en shalom. Cuánto amor, cuánta paz y cuánta fe, tú nos diste sin pensarlo y sin saber que en las páginas de tu historia se dibujó nuestra redención, Israel, porque en ti la esperanza amaneció y en tus brazos el Mesías fue a nacer. Desde aquí te envío mi gratitud y deseo tu bendición, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Cuánto horror y cuánta persecución has tenido que sufrir en el ayer. Cuánta indiferencia y desprecio has padecido, pueblo de Dios, Israel. A través del destierro y del dolor has vertido tantas lágrimas de hiel. Desde aquí te canta mi corazón y mi voz te pide perdón, Israel. Brotará un río de alegría del campo a la ciudad y no regresarán jamás las sombras del pasado y jugarán y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. Si tu mal, tu castigo y aflicción resultó ser salvación universal, cuanto más será tu restauración y tu gloria, oh Israel, al final. Del pasado jugarán el lobo y el cordero y un niño los guiará y reconocerás al fin la gloria de tu rey. אני משתחווה על ברכי, נותן לך סמכות על כל ימי. Kindness, O Lord, have mercy upon me. Forgive me of my sin, O Lord. Wash and make me clean. For my sin is ever before me, O Lord. Have mercy upon me. The victory belongs to the Lord.